Evet, müddessir, misyon ve vizyonun inşası. Özete geçtim, bitti yani. La ilahe illallah, kula kulluğa hayır devriminin Mekke'deki yankılarını işledik. Kur'an'ın çift kutupluluğunu işledik, değindik. İlk yedi ayette yedi emri saydık. İyiler ikiye ayrılır dedik, aktif ve pasif iyiler. İyilik ikiye ayrılır dedik, hasenat ve salihat. Abdullah oğlu Muhammed iyi idi dedik ama aktif iyi değildi dedik. Kalk ve uyar diyen Kur'an onu aktif iyi yaptı dedik. Endir, uyar, elçilik ahlakı dedik. Kur'an'ın devrimi uyarı ve müjdeydi. Bunu havf ve recaya, korkuya dönüştürenler Kur'an'a karşı devrim yaptılar dedik. Ve korkuyu tanrı yaptılar dedik. Ve bu ümmeti korkuya kul ettiler, Allah'a değil dedik. Tekbir bir tevhid ve özgürlük eylemidir dedik. Elbiseni temiz tut ve şirk pisliğinden uzak dur. Din temizliktir dedik. Vizyonun esası fiziki temizliktir. Misyonun esası inancın temizliğidir dedik. Duyguların inşası psikolojik inşa dedik bu surenin ana konusuna. İyilik, hayır yapmayı kazanç kapısı haline getirme ayetine vurgu yaptık. Rabbin için sabret ayetini zikrettik. Öğrenmemeyi seçen eğitilemez tiplerin yanlış ölçüp biçtiğini söyledik. Büyüleyen Kur'an ve büyülenen kahrolası tip aslında Kur'an'dan istifade etmeyen, Kur'an'ı büyü metnine dönüştüren tip olduğunu söyledik. 1400 yıl sonra ya mesaj, hiçbir şefaatçinin torpili işe yaramayacaktır ayetine dikkat çektik. Kur'an aslanından ürküp kaçan yaban eşeklerinin örneklerini verdik.